Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 marca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego obchodzą dzisiaj chrześcijanie, to dla nich najważniejsze święto. Po raz pierwszy od czasu wykrycia nowotworu brytyjski król Karol III pojawił się publicznie i rozmawiał z poddanymi. Marcowy rekord temperatury pobity w Warszawie, termometry pokazały dzisiaj ponad 25 stopni Celsjusza. Chrześcijanie obchodzą dzisiaj niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. To najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie obchodzone od czasów apostolskich. Upamiętnia zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dla wierzących w Chrystusa największą prawdą jest Jego zmartwychwstanie, które odbiera śmierci ostatnie słowo i otwiera perspektywę życia wiecznego, podkreślił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Otwórzmy szeroko nasze serca na zmartwychwstanie Chrystusa i pozwólmy, aby ożyła w nich wiara i aby zwycięzca śmierci napełnił je pokojem, radością i mocą wyzwalającą ku nowemu życiu. Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski apelował do wiernych, by budowali swoją codzienność na głębokiej wierze, że Chrystus żyje i zmartwychwstał. On jest naszą nadzieją. On daje nam moc w pokonywaniu wszystkich trudności. On sprawia, że samo życie jawi się dla nas jako najwspanialszy Boży dar. Niedziela Wielkanocna kończy Triduum Paschalne, a rozpoczyna tak zwaną Oktawę Wielkanocną. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. Kilkaset osób było na śniadaniu wielkanocnym dla samotnych w Warszawie. Przy stołach zasiedli ci, którzy czuli się samotni, seniorzy, ubodzy, bezdomni i uchodźcy z Ukrainy. Wydarzenie od lat organizuje Fundacja Wolne Miejsce, mówią Justyna Rogulska-Nowak i Adam Witkowski z fundacji oraz wolontariuszka Iza Madejska. Spotykamy się z tą samotnością ludzką, ale nasza fundacja od wielu lat przeciwstawia się temu. Mówi po prostu nie, spędź z nami święta, nie bądź wtedy sam. Wszystkie produkty otrzymujemy od darczyńców po to, żebyśmy mogli je przygotować na tak wspaniałe wydarzenie, więc to się po prostu dzieje, to dobro się niesie. Około 200 wolontariuszy jest zaangażowanych przy różnego rodzaju sekcjach. Jest to rozstawianie stołów, dekoracje, zaplecze kuchenne, zewnętrzne, wewnętrzne, kelnerowanie, szatnia. Także jest to mnóstwo ludzi dobrych, którzy z nami działają. To jest takie miłe uczucie dla samej siebie, że się komuś pomaga, bo serce rośnie, jak się patrzy na ludzi, którym sprawia się choć odrobinę radości. Czyli mamy dowody, że wychodzą ludzie z samotności. I to jest dla nas najcenniejsze. Dla zebranych przygotowano tradycyjne dania, żurek, kiełbasy, sałatki, a także gorące napoje i ciasta. Król Karol III pojawił się publicznie po raz pierwszy od czasu diagnozy. Chory na raka monarcha uczestniczył w nabożeństwie wielkanocnym w Windsorze. Wychodząc z kaplicy świętego Jerzego, uśmiechnięty król pomachał do fotografów i operatorów, ale potem, wbrew oczekiwaniom, podszedł do ludzi. Były krótkie rozmowy, żarty, uściski rąk i życzenia. Mam nadzieję, że tu nie zamarzliście, powiedział monarcha do jednego z zebranych. W Windsorze jest dziś chłodno. Happy Easter, wesołych świąt. Takie okrzyki żegnały monarchę, gdy wsiadał do limuzyny. Kathryn, księżniczka Walii, również cierpiąca na nowotwór, odpoczywa, nie uczestniczyła w uroczystości. A podczas nabożeństwa życzenia zdrowia członkom rodziny królewskiej złożył arcybiskup Justin Welby, najwyższy duchowny kościoła anglikańskiego. Zapewnił o swych modlitwach i pochwalił godność i wdzięk, z jaką przyjęli diagnozę. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Rekordowo wysoka marcowa temperatura w Warszawie, informuje IMGW. Godzinę temu na lotnisku Chopina odnotowano 25,1 stopnia Celsjusza. Wczoraj były 24,4, co też było rekordowym wynikiem. Również wczoraj w Tarnowie IMGW odnotowało najwyższe temperatury dla marca w historii pomiarów w naszym kraju. Termometry pokazały tam 26,4 stopnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy serwis od tenisa, tego z najwyższej półki. Minionej nocy poznaliśmy triumfatorkę tysięcznika Miami Open, prestiżem ustępującego tylko wielkim szlemom. Zaskakująco cały turniej wygrała Daniel Collins. Co prawda jej kariera faluje i grywała na przykład w finale Australian Open, ale obecnie jest notowana dopiero w 6. dziesiątce światowego rankingu. Tymczasem nie dosyć, że dotarła do finału na Florydzie, to w nim nie dała szans czwartej w rzeczonym zestawieniu Jelenie Rybakinie. Amerykanka ograła Rosjankę z kazachskim paszportem 7-5 i 6-3 i dziękowała po meczu za wsparcie z trybun. Trudno mi zliczyć wszystkie osoby z mojej rodziny i znajomych, którzy mnie tu wspierali i dopingowali, nie tylko dziś, ale przez tydzień, a właściwie dwa tygodnie. To miało zwłaszcza duży wpływ na moją grę dziś w finale, czując tak duże wsparcie z mojego narożnika. To było niesamowite i to był świetny weekend. Czuć, że Daniel Collins to sól ziemi amerykańskiej. To jej pierwszy tytuł w imprezie WTA rangi 1000 i aż się wierzyć nie chce, że to jej ostatni sezon w karierze. O 21:00 finał w turnieju panów zapowiada się znakomicie. Imponujący formą od początku sezonu Włoch Jannik Sinner zagra z robiącym furorę w Miami Grigorem Dimitrowem. Bułgar po drodze do finału wyeliminował kolejno Huberta Hurkacza, Carlosa Alcaraza i Saszę Zwieriewa. Imponujące zestawienie na tak zwanym rozkładzie. Kibice tenisa przebierają nogami na to spotkanie piłki. Na dzisiejszy szlagier Premier League, trzeci w tabeli, broniący tytuł Manchester City na Etihad gra z liderem Arsenalem. Kanonierzy mają tylko punkt więcej od obywateli, co czyni ten mecz tylko bardziej ekscytującym. Pierwszy gwizdek sędziego o 17:30. Już kopią na Anfield. Wicelider Liverpool gra z Brighton. W składzie gości Jakub Moder. Na razie jest już prowadzenie 1-0 Brighton. Niespodziewanie goście wyszli na prowadzenie na samym początku tego spotkania. Mamy konkretnie 7. minutę tego meczu. I na zakończenie serwisu wracamy za ocean. Jeremy Sochan może nie zagrać już do końca sezonu w NBA. Nasz jedynak w najlepszej lidze świata nabawił się w piątkowym wygranym po dogrywce meczu z New York Knicks z urazu stawu skokowego. Media bliskie San Antonio Spurs sugerują, że może to być poważna kontuzja. Do tej pory Sochan był jedynym zawodnikiem Spurs, który wystąpił we wszystkich 74 meczach sezonu. Teraz na termometrach przeważnie od 20 do 23 stopni, cieplej na południu do 24. Poza tym przeważnie pochmurno, możliwe są słabe i przelotne opady deszczu, głównie na zachodzie. W nocy też przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy od 6-8 stopni na północnym zachodzie, przez 11 w centrum, do 15 na południowym wschodzie. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku, słońce wzeszło. Urodziny Trójki, część druga. O 12:00 spotkanie. Katarzyna Borowiecka rozmawia z ludźmi filmu. Gośćmi będą Agnieszka Smoczyńska, Paweł Maślona i Jan P. Matuszyński. O 13:00 koncert. Artur Andrus i Joanna Kołaczkowska we wspólnym programie muzyczno-kabaretowym. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża oraz łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej. Septinum. Gardło pod ochroną. Producent Natur Produkt Pharma, spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit, spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto. Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 15. Spotkania trzeciego stopnia. Witam świątecznie w Trójce Rubens, Piotr Rubens Rubik. Witam, bardzo mi miło. I dziś nie tylko o premierze twojego nowego singla, czyli zapowiedzi płyty, która nastąpi pewnie za chwilę, ale ja bym chciał rozpocząć od utworu, który właściwie sam wybrałem. Nie wiem, czy akurat uznasz to za dobry wybór, ale sprawdźmy. A gdyby tak nauczyć się odkrywać to, co zakryte jest. A gdyby tak zanurzyć się, gdzie nie czuć dna, gdzie sztorm wciąż trwa. A gdyby tak zatrzymać się, gdzie wszystko gna, gdzie wyścig trwa. Grać, po prostu trwać, zapomnieć czas. A gdyby tak udało się zatrzymać nas do końca dni. Gdyby tak, Rubens w Trójce. Początek bardzo refleksyjny. Patrzę na twoją minę, chyba troszkę zaskoczyłem cię tym utworem, tym wyborem. Wow, z grubej rury, że tak powiem, zaczęliśmy strzał w dziesiątkę, Tomku. Ja się zamyśliłem, bo jakby często, nie wracam za często do rzeczy, które już nagrałem, nie odsłuchuję sobie, nie robię jakiejś takiej wiwisekcji tego, co zrobiłem. Zostawiam to za sobą i jakby idę dalej. Ale jak mam gdzieś wracać do swojej debiutanckiej płyty, to jest mój ulubiony numer. I no, może to w jakiś sposób nieskromnie zabrzmi, ale uważam, że ten numer ma jakąś moc w sobie, tym bardziej, że tam słychać jakby ruch ulicy. I to pamiętam, że to jest jeden z tych numerów, który wypada z ciebie, z artysty. Ja go napisałem w zasadzie w pół godziny. To był jakiś taki wiosenny wieczór i jakby komponowany numer przy otwartym oknie. Wynajmowałem sobie mieszkanie na ulicy Belwederskiej i tak jakoś uderzył mnie szum tej ulicy jakby i to, że w ogóle ten numer tak wypadł ze mnie i wpadłem od razu na pomysł, że po prostu nagram sobie na telefon, na dyktafon jakby szum ulicy z dokładnie tego momentu, kiedy ten numer powstał. I ten szum ulicy, który jest w tej piosence, to jest właśnie z tego momentu, jak tą piosenkę napisałem. Ja się cieszę, bo to utwór, który jest też moim ulubionym na twojej debiutanckiej płycie. I cieszy mnie to, że po takim dość sporym sukcesie jednak, jakby nie patrzeć, wszystko okej. Ta twoja płyta wcale tak nie brzmi. Ta płyta jest pełna właśnie takich mądrych przemyśleń. Płyta, na której jak nawet śpiewasz, to te piosenki są za każdym razem zaśpiewane inaczej. Zmieniasz troszkę barwę, zmieniasz troszkę estetykę śpiewania i troszkę jakbyś opowiadał tę historię i każda ma inną moc emocjonalną. Wynika to trochę z tego, wydaje mi się. Jeżeli w ogóle ja tak mogę opowiadać o swojej muzyce, to że ja chyba nie byłbym w stanie nagrać takiej płyty całej, jak na przykład piosenka A gdyby tak, albo całej płyty takiej jak piosenka Wszystko okej, bo też chyba taki nie jestem i moja playlista, jakby rzeczy, których słucham, też takie nie są. Co jest pewne, jestem takim artystą, który pisze bardzo autobiograficznie i to, co jest w moich piosenkach, to nie są jakieś kreacje, tylko są to gdzieś tam moje kartki z mojego kalendarza, jakieś moje przemyślenia, jakieś moje przeżycia. Ja to przelewam gdzieś na papier. Próbowałem robić inaczej przy drugiej płycie. Próbowałem trochę kreować, próbowałem wymyśleć jakieś historie. U niektórych to się sprawdza, u mnie się to nie sprawdziło. Także ta płyta, na którą pracuję teraz, to też na pewno będzie ten styl pisania chyba bardzo blisko przy sobie. No kiedy tak słucha się tych utworów, które były zaraz potem, czyli choćby Pantera Disco, to w twoim głosie widać takie troszkę, nie wiem jak to nazwać, ale takie podejście z boku troszkę sarkastyczne wszystkiego. Zdecydowanie, to jakby, to też był taki moment w moim życiu dosyć, że tak powiem, zwiewny i taki pogodny i chyba w ogóle na całą rzeczywistość otaczającą mnie patrzyłem z dosyć sporą dawką ironii i sarkazmu. No dobrze, to w tej chwili, żebyśmy już słuchacze nie trzymali w niepewności, to singiel najnowszy, który jest z nami zupełnie od kilku dni. Ciarki od stóp do głów, trwały posmak róż, to nieprzypadkowy ról, nie mogę ustać. Wyleczę każdy trud na ustach, tylko czułość mam. Zamknij oczy, otóż sprawę gdzieś na boczny tor. I nawet gdybyś chciał zabrać znów ten najlepszy dzień, zabierz mnie za sobą, na pewno przydam się. Czuję jak się nasila, to nie efekt placebo. Zabierz mnie za sobą, na pewno. tu znowu wyrzut tych emocji osobistych, bardzo zamknięte w piosence rytmicznej i teoretycznie bardzo przebojowej. Teoretycznie bardzo przebojowej, okej. Okay. Słuchaj, Tomku, to jest, no tak, znowu autobiograficznie, zdecydowanie. No. Prawda jest taka, że powiem ci, że nie znamy się osobiście. Dzisiaj nie. Widzimy się po raz pierwszy dopiero. Raz, tak. Natomiast twoje nazwisko bardzo często pojawiało się, kiedy w Trójce, ja prowadziłem taką audycję Trójka żąda debiutów i tam pojawiali się młodzi artyści, którzy przynosili swoje zupełnie debiutanckie utwory i co chwilę pojawiało się, a pracowaliśmy z Piotkiem Rubikiem. Ale z tobą, nie z Piotkiem Rubikiem długowłosym w tej chwili. I takie mam wrażenie, że ty lubisz bawić się także z ludźmi, którzy zaczynają. Lubisz pomagać tym, że to te gwiazdy, które oczywiście pojawiają się na twojej drodze, bo ich pracowałeś z wieloma w tej chwili, to ci jednak młodzi ludzie też coś od siebie tobie dają. Wydaje mi się, że wynika to po prostu z tego, że cały czas jest mi mało muzyki jakby w moim życiu, mimo tego, że ona jest wszechobecna i nie chciałbym się gdzieś tam otrząsnąć w takim momencie, że ta muzyka będzie dla mnie jakąś taką dziwną powinnością zawodową i czymś, co mi spowszednieje i znudzi się w jakiś sposób. Dlatego sam sobie trochę też jakby serwuję takie bodźce i różne współprace, współudziały, wyciąganie gdzieś pomocnej ręki. Tym bardziej, że ja ją wiele razy gdzieś tam dostałem od różnych osób i uważam, że tą energię jakby, niech ona ciągle, że tak powiem, ta pomocna energia krąży w rzeczywistości. No ale, tak jak wspominałem na początku, to głównie chodzi o to, żeby się nie znudzić tym, co się kocha i zawsze powtarzam i nie dlatego, że to dobrze brzmi, ale po prostu jest to blisko i mojemu sercu, że mi jest po prostu ciągle mało muzyki. Żeby odrealnić ten świat, to przy okazji piosenki Efekt Placebo pojechałeś do Londynu, żeby nakręcić teledysk. Z moją ekipą pojechaliśmy do Londynu, żeby zrobić sesję zdjęciową, żeby nakręcić teledysk. Dlaczego Londyn? Może takie automatyczne pytanie się gdzieś tam z tyłu głowy zakręcić. Jak sobie spojrzę na moją setlistę, jak spojrzę na półkę z moimi płytami, dziwnym przypadkiem 90% tych rzeczy, z różnymi wyjątkami, jest po prostu ze Zjednoczonego Królestwa. I nie było to zamierzone. Po prostu rzeczy, które wychodzą po prostu z UK, trafiają we mnie najmocniej. I to może być muzyka stricte gitarowa, ale muzyka też klubowa, elektroniczna, eksperymentalna. Wszystko to, co wychodzi z UK, po prostu trafia mnie niewiarygodnie mocno. I mimo tego, że moja druga płyta nie będzie jakimś takim od początku do końca hołdem muzycznym jakby złożonym z kulturze Zjednoczonego Królestwa, to chciałem pojechać do Londynu i zrobić też sobie samemu przyjemność, po prostu oddać taki hołd miejscu, które mnie ukształtowało muzycznie, nie mam żadnych wątpliwości. Ja tak oglądałem ten teledysk, pomyślałem sobie, no tak, to logo Metra tam się przewija tylko raz chyba, tak dyskretnie bardzo, ale te lustra i ta glazura londyńskiego Metra to jest coś, co zawsze mi imponowało. Te takie lustra, które odrealniają cały świat i taka jest ta piosenka i to lustro jest takie w tym utworze. Tak, to zdecydowanie trafne, ale też duża część tego klipu była kręcona na Barbican Center, a ja jestem świrem, jeżeli chodzi o taką architekturę, no więc w ogóle wszystko super dla mnie. No dobrze, to teraz będzie utwór kolejny i piosenka, no sprawdźmy jaka. Powiedz mi, czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, kto o ciebie dba? Powiedz mi, jak mijają dni, bo martwię się o każdy z nich. Usłyszeć chcę, że wszystko Czy nogi przykrywa ktoś? Czy wodę na rano masz? Powiedz mi, czy jest tam on? Czy drapie po szyi? Kiedy masz już dość? Usłyszeć chcę, że wszystko okej, że dobrze się masz i nie brakuje ci nic. Usłyszeć chcę, że wszystko okej, okay, to twój największy przebój, ale faktycznie tam ten drive taki w tle typowo brytyjski, tak, nie wiem, IMF przed laty mniej więcej. Zdecydowanie, parę osób porównywało i absolutnie dla mnie jest tylko komplementem to porównanie też do, nie pamiętam tytułu, bo nie mam pamięci do tytułu, do jednego z chyba z dużych hitów Moby'ego, który też jest dla mnie ogromną inspiracją. No i właśnie, prosiłem cię o kilka inspiracji, które przyniosłeś wraz ze sobą, między innymi zespół Radiohead. No nie mogło zabraknąć tego zespołu, jakby te informacje tutaj przed audycją krążyły, żebym przyniósł ze sobą trzy ważne dla mnie numery. Nie wybrałem największych, że tak powiem, przebojów tych zespołów, a postawiłem jakby naprawdę ważne dla mnie numery. Każda z tych piosenek jakby kojarzy mi się z pewnym etapem w moim życiu i piosenka, której za chwilę posłuchamy, to pamiętam, że takie lato, nie wiem, 20 chyba lat temu, nie, jak zacząłem, a może i 20 lat temu, jak zacząłem odkrywać ten zespół, to pamiętam, że tego lata nie słuchałem absolutnie żadnej innej płyty. Jakby i to mi się bardzo kojarzy z takim dobrym, jeszcze chyba wtedy beztroskim młodzieńczym latem i no tak, bardzo ważny numer dla mnie. Sugerujesz, że miałeś tę płytę zapętloną na stałe w swoim odtwarzaczu? Sprawdźmy, czego 20 lat temu słuchał Rubens. Muszę Państwu powiedzieć, że Rubens trzymał tak dłoń na dłoni. Przypuszczam, że przytrzymywał tę dłoń, żeby nie było wciśnięte powtórz. Zdecydowanie tak. No jakby masę wspomnień, masę jakby głębokich emocji za każdym razem gdzieś tam się we mnie budzi, jak słucham tego numeru. Teraz jest taki okres, że dawno nie wracałem do tej płyty, bo za każdym razem jak wrócę do tej płyty, to ona jest po prostu zapętlona i nic innego nie, gdzieś tam nie może się znaleźć na mojej playliście. Wspomniałeś, że w twoim domu królowała zupełnie inna muzyka. Zdecydowanie. Tata jakby bluesman z krwi i kości. I zanim jeszcze się pojawiła ta jakby trochę chłodniejsza brytyjska część muzyki, to u mnie jakby w domu głównie grały płyty Muddy'ego Watersa, John Lee Hookera, a z Wielkiej Brytanii na przykład zespołu Cream, który ja uwielbiam i jakby kocham ten etap w karierze Erika Claptona i to jego brzmienie właśnie z tego etapu, jakby zanim on jeszcze zmienił swój instrument na gitarę Stratocastera, jak wpinał swojego Gibsona w wzmacniacz Marshalla i po prostu grał totalnie brudnym brzmieniem, to jest Eric Clapton, który jest mi najbliższy. No ale tak, ale w domu zdecydowanie bardziej bluesowe, groove'owe klimaty panowały. Właściwie jak się teraz patrzy na scenę muzyczną, brytyjską przy okazji również, no to taki Mark Knopfler teraz wyrasta na gwiazdę muzyki country. I kiedy słuchamy tego, co ty miałeś na swojej pierwszej płycie, to tam gdzieś te amerykańskie klimaty też są. Te otarcie się o country, otarcie się o tak zwaną muzykę drogi też funkcjonuje na tej płycie. No na przykład piosenka A gdyby tak, która dla mnie jest takim hołdem złożonym w kierunku Jennego Cash'a. No, to jakby, tak jak mówiłem, scena brytyjska, muzyka brytyjska z wyjątkami i na pewno takim wyjątkiem jest Johnny Cash i, no i ogólnie country. A teraz przygotowałem plaster i myślę, że też chyba jakieś masz związane z nim wspomnienia. Też związane wspomnienia i to jest tak, trochę taki hołd. Bardzo trafnie w ogóle. Muzyka drogi i te wszystkie takie klimaty indie folkowe, jak zespoły na przykład Fleet Foxes, które są, a który jest akurat nie z Wielkiej Brytanii, tylko ze Stanów po prostu. I to jest coś, co mi gdzieś tam też dosyć mocno ta folkowa muzyka w duszy gra. A utwór Plaster. Wspomnienia, przemyślenia autobiograficzne mocno, no. No byłem ciekaw, co o tym utworze opowiesz. Dobra, posłuchajmy najpierw, potem może coś jeszcze w głowie zaświta, co mógłbyś zdradzić, a czego chciałbyś jednak troszkę schować. Dobrze. Muszę wiedzieć, jak często wracałaś nad ranem. I tego, ile ktoś razy cię złamał w pół. I nie gra roli, że ojciec twój rzadko był blisko. Nie obchodzi mnie żaden szczegół z przeszłości. Pozwól mi przylepię plaster. Pozwól też opatrzę. Święta. Ja tego też nie wspominam dzisiaj zbyt dobrze. musisz mówić mi o tym, jak uciec chcesz z miasta. Jak często gubisz się na dobrze znanych ulicach. Pozwól mi przy gościem Trójki jest Rubens. Masz taką umiejętność pisania o sprawach osobistych tak niby wprost, ale nie do końca. Biorę to za komplement i przed piosenką wspominaliśmy, że może coś powiem więcej o tej piosence. Przypomniała mi się jakby, jaka to historia i co tam stoi za tym jakby numerem. Jest to taka odpowiedź na to, co obserwowałem gdzieś dookoła siebie, jakby bliskie osoby mi, które w jakiś sposób życiowo były poharatane i gdzieś tam doświadczone. I ta piosenka jest chyba taką otuchą chyba dla tych osób. Przede wszystkim w takim kontekście, że tym plastrem mogą te osoby być chyba same dla siebie gdzieś tam i same dla siebie spróbować się w jakiś sposób uleczyć i wypełnić gdzieś deficyty i braki. I wyszedł taki numer plaster. No to prawda i właściwie gdzieś tam w którymś momencie z drugiej warstwy wychodzi to, że jak jesteś faktycznie z kimś zaprzyjaźniony, to słowa są nieważne, bo czujemy wszystko bez słów. Zdecydowanie. To teraz będzie kolejny zespół zagraniczny z twojej półki z płytami. Jeśli masz taką półkę w ogóle jeszcze. Jest kilka tych płyt, no ale niestety jest to kolekcja już niestety nie aktualizowana ostatnio. Bardziej winylowo jest to aktualizowane, ale płyty CD niestety przyznaję, że tutaj to u mnie trochę do lamusa odchodzi, ale staram się nadrabiać to winylowo. No, mamy jeszcze ciągle komputery, w których jest muzyki bardzo dużo. No ja tym sznytem niestety idę. No, jakby wiem, że jestem artystą, wiem, że niesamowicie ważne jest jakby kupowanie, wspieranie i tak dalej. Ale niestety u mnie ta półka nie jest aktualizowana ostatnio. Arctic Monkeys za chwilę, więc powiedz słów parę o tym wyborze. Arctic Monkeys z ostatniej płyty, utwór otwierający tą płytę. Nie mogło tego zespołu zabraknąć w ważnych piosenkach Rubensa. Oczywiście mogłem sięgnąć do największych hitów. Nie chcę tego zrobić. Mogę powiedzieć, że z każdego roku, którego Arctic Monkeys wydaje płytę, zamienia się to u mnie w rok słuchania Arctic Monkeys. Jestem absolutnie bezkrytyczny, jeżeli chodzi o ten zespół. Jestem totalnie bezkrytyczny, jeżeli chodzi o Alexa Turnera, jego teksty i to, co on robi gdzieś tam solowo do filmu i na boku, że tak może to nie do końca fajnie określę. Więc Alex Turner i jego tekst w numerze bardzo głęboko trafiający do mnie. Kolejny zespół mojego życia i kolejny zespół ze Zjednoczonego Królestwa, z Sheffield. Don't get emotional, that ain't like you. Yesterday's still leaking through the roof. That's nothing new. Promise this is what I wouldn't do, but somehow giving it the old romantic fool seems to better suit the mood. So if you wanna walk me to the car, you ought to know I'll have a heavy heart. So can we please be absolutely sure that there's a mirror ball? You're getting cynical and that won't. Rose tint back on the exploded view. Darling, if I were you, and how's that insatiable appetite for the moment when you look them in? And say, baby, it's been nice. So do you wanna walk me to the car? I'm sure to have a heavy heart. So can we please be absolutely sure that there's a muzyczny świat Rubensa dzisiaj świątecznie w Trójce i im bardziej odsłaniasz się, jeśli chodzi o twoje zainteresowania, tym lepiej rozumiem dźwięki, które są na twojej płycie. No ja nasiąkam tą muzyką i jakby nie było bardzo emocjonalną i później jakby robiąc swoje rzeczy nie potrafię od tego uciec, gdzieś odciąć się, wymyślić sobie coś innego na swój. Przeżycia na gdzieś na papier, na piosenki. Tym, co nasiąknę, to później jakby artystycznie wychodzi, to ze mnie jakby te emocjonalne rzeczy. Totalnie prosta konstrukcja. Ja właśnie to w tobie cenię, że ty nie jesteś taką fabryką od przeboju, bo mógłbyś to zrobić, bo potrafisz i mógłbyś pisać skoczne piosenki, które będą grały wszystkie stacje radiowe, a jednak kiedy oddajesz słuchaczowi swoją płytę, to chcesz, żeby ta płyta była twoją płytą, a nie płytą napisaną na zamówienie wytwórni płytowej. Zdecydowanie tak. Nie chcę zaprzedawać duszy diabłu. Chcę rano i wieczorem stawać przed lustrem i spokojnie móc spojrzeć w to lustro i bardzo zależy mi, na pewno tak to będzie wyglądać, że rzeczy, które robię, to są rzeczy, które gdzieś tam wychodzą ze mnie, z którymi się utożsamiam, z których się nie wstydzę i które bronię zawsze pełną piersią. No tak. opowiedz troszkę o twojej historii muzycznej, no bo nawet jak będziemy szukali w internecie informacji na temat tego, co robił Rubik wcześniej, to tam pewne fakty gdzieś tam się pojawią, ale jest ich bardzo niewiele. Powiedz troszkę o tym twoim pierwszym ważnym momencie, kiedy stwierdziłeś, że muzyka jest tym, co chcesz robić. Było to dosyć wcześnie tak naprawdę. Mój tata miał, i pochodzę z mojej miejscowości pod Częstochową, mój tata miał tam swój zespół blues rockowy, nawet grali swojego czasu na Jarocinie, na Rawie Blues w 80-tych latach i ja jako totalny młodzian gdzieś tam tata zabierał mnie na próbę tego swojego zespołu i w świecie bez internetu, bez YouTube'a, jak ja widziałem gości, którzy palą papierosy, gadają w specyficzny sposób, mają gitary, hałasują i jakby cały ten taki klimat sali prób, studia nagrań i no to ja już mając 9 lat wiedziałem, że to jest ten kierunek, w którym ja będę podążał. I pamiętam, że jakby wierciłem dziurę w brzuchu moim rodzicom, żeby mi kupili gitarę. Dostałem gitarę na gwiazdkę. Nie pamiętam, który to był dokładnie rok. No i ja przepadłem wtedy. Jakby to, ta gitara to było jakby... Pamiętam, że były takie dni, że grałem absolutnie, jak były wakacje na przykład i nie musiałem iść do szkoły, że grałem po 12 godzin na gitarze. Ja się budziłem rano, robiłem sobie śniadanie i zaczynałem grać na gitarze i kończyłem grać na tej gitarze, jak musiałem iść spać po prostu. I myślę, że to, czy jeden jakiś przełomowy moment? Chyba nie, ale to właśnie takie nasiąknięcie już w tym jakby rodzinnym domu muzyką, to było coś takiego, co było zaczynem w ogóle do tej kariery. Ciekawe kariery, to ja też tak gadam, do tej jakby mojej drogi. I ja nie mam żadnego wykształcenia muzycznego, jestem totalnym samoukiem, nie znam nut. Gdzieś tam musiałem się nauczyć paru nazw dźwięków i akordów, żeby móc się porozumiewać z kolegami, z którymi pracuję. I znalazłem sobie taki sposób, żeby jakby związać to życie z muzyką i... Bo tak inaczej, jak ktoś ma wykształcenie muzyczne, to ma kolegów z akademii, ma się gdzie zahaczyć na granie, oni go ciągną na granie i to się wszystko jakoś tak fajnie zaczyna kręcić i rozwijać. Ja tego nie miałem. Ja jakby poszedłem na normalne studia, ale właśnie sobie wymyśliłem tak, że pojadę na studia prawnicze do Warszawy i... postaram się tutaj gdzieś pochodzić na jam session, poznawać ludzi i to się u mnie bardzo powoli rozkręcało. To było ponad 10 lat przebijania głową muru, bo nie znałem nikogo, znałem jedną, dwie osoby dosłownie. Pamiętam, że przyjechałem, przeprowadziłem się do Warszawy i przez chyba dwa pierwsze lata w ogóle nie zagrałem żadnego koncertu z żadnym składem. Zacząłem poznawać ludzi, oni mnie dopiero gdzieś tam zaczęliśmy się bujać, zaczęli mnie zapraszać razem i powoli, powoli to dopiero zaczęło ruszać u mnie i przez cały ten okres, no i jakby nie było, ja stałem gdzieś tam w drugim, w trzecim rzędzie na scenie, byłem gitarzystą po prostu, w pewnym momencie też zacząłem komponować, jakby produkować rzeczy, ale umówmy się, to jest ciągle drugi, trzeci rząd jakby scenicznie i było mi tam bardzo dobrze i w pewnym momencie w pandemii tak naprawdę trochę z nudów, trochę z poczucia pustki, która wtedy jakby nastąpiła w naszej rzeczywistości, stwierdziłem, że no w sumie robię piosenki już od dawna, to po prostu zaśpiewam do nich tak jak potrafię i napiszę, a jak już pomyślałem, że jak zaśpiewam, to też muszę przecież coś zaśpiewać, więc zacząłem pisać też teksty tak jak potrafię. I cała ta moja już solowa droga wyszło totalnie przypadkiem, jakby w czasie pandemii. No i na szczęście to zrobiłeś, no bo jest czego słuchać i są to dźwięki, które docierają do głowy i do serca pewnie nie jednej osobie. Na zakończenie, bo już musimy kończyć niestety. Piosenka, która twoją też żałuję. Ta piosenka, która kończy, zaczyna twoją płytę, nie kończy twoją płytę. Piosenka z datą. Okej, okay, już wiem, co to za numer. No więc właśnie opowiedz o tym 7 grudnia 2020 roku. Bardzo był to trudny dzień dla mnie, ale uważam, że jak mówimy o tym starcie jakby z Rubensa artystycznego i Rubensa takiego właśnie już w tej pierwszej linii, to był trudny dzień, ale to był dzień, w którym jakby całe moje życie w pewnym sensie się zburzyło i zacząłem ją budować od nowa. To znaczy? Nie chcesz zdradzać? Nie chcę zdradzać. Myślę, że tutaj już będzie suspens. Dobrze, w każdym razie ja nie ukrywam, że ta piosenka jest